د شهید جانان د ژوند مستعق قصه پهلوان درته احوال د حنزله پهلما د یوې نوې زندګی دا لهر ستر په دین باندې قرباني دا ساس پسلی عاشقان پتنګان دی پرختیا اصحاب رختونی مایانان دی هر خوات د تغیان تون دی چپی دی لکافر سر رنگ رنگ مقابلی دی دا احد غزا تسپین لخ کرتا یار دا قمنداد خوب جانان خیر الابرار دا د اوهد لغرا جنت خوش براخی گی صحابات جنگ دگر تروانی گی پا دین زاری گی حنزلہ درومی غزاتا لا نوی جوان تیر گی درومی عقباتا پا دین زاری گی غزاتا لا نوی جوان تیرگی درومی عقباتا لا نوی جوان تیرگی درومی عقباتا دی کاروان کی اونچو تنا موسیدین دی زانتوائی مسلمان منافقین دی شوال جدا د صحابه لکاروانا د جهاد لقافلی اول میدانا او سوا اصحاب پاتی پا میدانا د درزر و مقابلی تور روانا جنگ شروع شو پا میدان د ترش رنگ دا میدان واخست گردنو پا دین ننگ دا فیصلہ در رب منان و چو بدلا بار شکو گوانا رسیدو تر منزلا شکسو خورد احد پا میدان باندی شول پا مندو سر اور بل پا شیطان باندی دین زاری کی حنزلہ درومی غزاتا لا نوی جوان تیرگی درومی عقباتا پا دین زاری کی حنزلہ درومی غزاتا لا نوی جوان تیرگی درومی عقباتا لا نوی جوان تیرگی درومی عقباتا دا امیر پا اطاعت کی لوی اثر وی کامیابی با پا ہر زیبان دی اکثر وی تخت دلو کافرانو بیا حمل کڑا علاقی د صحابا پوی نسرکڑا هر خوات شاہدانو جاسدنا لط پتوینو باندخ کاری سرگلونا آواز شو چی شہید گران پیغمبر دا حنزل باند اور بل جوڑ پر محشر دا نوی جوانی پیل کڑای زل جلالا لہر ستیر خدای استار زال پارا دوا دو اولش پاد تری روان شو دا اول اهم آخر دیدن قربان شو سپین ترائی پلاس پا معذور زانا بی بی گوری ور تدرمی تری پادین زاریگی حنزل درومی غزاتا لا نوی جوان ترگی درومی عقباتا پادین زاریگی حنزل درومی غزاتا لا نوی جوان ترگی درومی عقباتا ور داخل د مارکی گرم ڈگرتا د کفار مقابلی گرم سنگرتا پا دخمن باندی شروع اکڑل گزارونا لہر خواب حنزلا کی گوارونا مقابلا د ابو سفیان او حنزلا دا ور سرا د سو کافر مارکا دا ونش دی سفیان سموار تا برا برا حنزلا باند شداد وکڑو گزارا سم پس مکا باند پریوت پا دین زار شو حنزلا پوینو سر شہید پیار شو ملائکو دا اسمان کڑو را اوچتا آفرین پا دی مڈانا او حمتا غسل ور کڑو ملائکو دا اسمان انتظار کی ور تا دی حر عینا حنزلا عجب تاریخ منتخود لئے چلنوی جوند تیر پرب من لئے چا عجیبا قربانی دا حق حیرانیم حزیفا اکرم جنون پکو مرمانیم چا عجیبا قربانی دا حق حیرانیم حزیفا اکرم جنون پکو مرمانیم پادین زاریگی حنزل درومی غزاتا لا نوی جوان ترگی درومی عقباتا پادین زاریگی حنزل درومی غزاتا لا نوی جوان ترگی درومی عقباتا قباتا